گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 435. این برنامه با همکاری قوامی، اهدیه، حبیب الله بدیعی و مجید نجاحی تنظیم یافته. آهنگ در مایه سگاه از مهدی خالدی، تنظیم از جواد معروفی، غزل ترانه از شوریده شیرازی، سایر اشعار به ترتیب از قمام همدانی، مولانا و همایون اسفراینی است. گوینده فیروزه امیرمعز. خلوتی و صحبت یار یگانه ای، یا گوشه ای و زمزمه عاشقانه ای. گر هیچ از این دو کار نداری به روزگار، از عاشقان یار نداری نشانه ای. Thank you. بس که جان بر آتش، بس که جان بر آتش، غم سوختی در حرم رفتیم و در حرم رفتیم و محرم بس که جان بر آتش غم سوختی در حرم رفتی و محرم سوختی Thank you. چون برآوردیم با عشقش دمی دم فرو بستیم دم فرو بستیم همدم سوختیم مانده بود از قارت عشقش دلی برق دیگر جستان هم سوختیم برق دیگر جستان هم سوختیم سال‌ها با آتش غم ساختیم، سال دیگر ز آتش غم سوختیم. اگر نمی کنم اندیشه دگر، رحمی وگر نمی کنم اندیشه دگر، تا دل دهم به دست جفا پیشه دگر. هر کس به فکر کار خود و روزگار خود، هر کس به فکر کار خود و روزگار خود، ما و خیال دیگر و اندیشه دیگر. Oh, این بود برنامه شماره 435 گلهای رنگارنگ.